राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 मई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण। यह शरीर मेरा नहीं है तो इस शरीर के साथ हम कैसे व्यवहार करें? का फिर लिखे क्या उसको भगवान के चीज समझकर उनको अच्छे से अच्छे भोग लगाए या उदासीन होकर उनको सूखी रोटी खाने को दे? मेरे सवाल पड़ेगा तो सूखी नूखी रोटी पर जो आपको मिले वो साथ शुद्ध हो अशुद्ध ना हो और सूक्ष्म शरीर के थवर शरीर के जो क्रिया कर जाए वो भी संसार के लिए सूक्ष्म शरीर से चिंतन किया जाए वो भी संसार के लिए कान शरीर से एकाग्रता की जाए समाधि लग जाए वो भी संसार के लिए अपने लिए नहीं। ऐसा तीन शरीरों की सेवा सूर शरीर की सेवा क्रिया और पदार्थ है एक क्रिया एक पदार्थ सूर शरीर की सेवा है। आलसी नहीं होना भोगी नहीं होने देना प्रमादी नहीं होने देना सावधान रहना हरदम भगवान मन लगा रहे भगवान हुआ ये सूर शरीर की सेवा है। सूर शरीर की दूसरा चिंतन हो भगवान का चिंतन हो ये सूर शरीर सेवा है और कारण शरीर की जो समाधि लगा है एकाग्रता वो अपने लिए नहीं है दुनिया के लिए ये संसार गया जो शरीर है ये सब एक संसार की है अपने नहीं है अपने नहीं है पक्के विचार करो अपना नहीं है संसार की संसार सेवा इतना शरीर की सेवा भगवान अपना कोई मतलब नहीं अपना कोई अच्छा नहीं कोई चाहना नहीं कोई संकल्प नहीं अपना केवल संसार का ही तो केवल संसार मात्र का हेतु इनमें समा रुपया पैसा जमीन जायदाद सब संसार के हित के लिए करना छोटे से बड़ा बड़े से छोटा सब काम संसार के लिए करना ये संसार सेवा सूर्य की सेवा सूर्य की सेवा अपना परमात्मा रहेगा अपना कोई नहीं सिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है। वस्तु संसार को सौंप दो भगवान की वस्तु को सौंप दो आप भगवान के अंश हो आप भगवान हो अपने आप को भगवान चाला में सौंप दो और ये संसार की चीजें सब संसार को बन दो अपने मौज हो अपनी कोई चीज है ही नहीं अपने लिए करना ही नहीं है अपने लिए कुछ नहीं अपने लिए विश्राम है भगवान का आशीर्वाद हो भगवान का आश्रय और विश्राम सब सदा के लिए परम विश्राम है भगवान का आश्रय श्रद्धा आश्रय और क्रिया करना ये दो बंधन है। संसार का आश्रय बंधन है, संसार के लिए क्रिया वो अपने लिए करना अपने मुक्ति के लिए अपने कल्याण के लिए ये बंधन है। सब भगवान के लिए संसार के लिए अपने आप को भगवान के लिए शरीर को संसार के लिए अपने लिए उस अपने लिए भगवान भगवान के लिए मैं मेरे लिए भगवान मेरे लिए भगवान मैं भगवान के लिए भगवान को कह दो महाराज सबको सुखी दे दो और मैं सुखी देता हूँ सबको भाई बंधु भतीजे और स्त्री पुत्र पत्नी आदि सब सब भगवान है सब संसार है संसार तो बहुत जल्दी कल्याण जा बहुत जल्दी कल्याण जाएगा अपना कोई है सब तो अपने आप को भगवान ने भेंट कर दिया शरीर संपत्ति सब संसार में भेंट कर दी ऐसा ही होगा जिनको जो चाहिए देते रहो बहुत बढ़िया बात है। तीनों शरीरों की सेवा सेवा अपने नहीं आप आज फरमाए कि रुपया से घटिया कोई चीज नहीं है। हाँ। आप कह रहे हैं कि आप रुपया के बिना कुछ हो ही नहीं सकते ऐसे फरमाए रुपया पहले कमाएंगे संग्रह करेंगे तब फिर खर्च करेंगे जीवन निर्वाह कैसे करेंगे रुपया बिना पशु पक्षी है कितना रुपये पास में कुत्ता है कुत्ता ये पीढ़िया चले पीढ़िया कितना जमा है कोई बैंक जमा है कुत्तों की संपत्ति कोई बैंक में है बाल बच्चे हो चाहे पचपन सात सात एक रात में चलता है सार नाम कुत्तिया की बात आती है सत्यु में और ना भी तो पीठ चलती क्या जमा है मैं में आप हो आप चेतन हो रहे जल्दी आवश्यक हो रहे हो आई मेरी भाई बोला चेतन होकर परमात्मा हो गए मजबूत संसार में कितने जीव है पक्षियों में कोई जमा है सरिया लोमड़ी हरिया बाघ सीता वगैरह जमा है मन गई हुआ है संत गई हुआ है कुछ नहीं पा रहा सुना थे प्रयागराज के कुंभ में गया एक संत बैठे थे एक लंगोटी कुछ कोई पात में पात्र भी नहीं चल मिला पात्र भी नहीं बैठे थे गीता देवी देख रहे वही रख गई जीता जीता ऐसे संत हो की संत बात समझ में नहीं आई पूरी बात क्यों समझ नहीं आप प्रयाग की बात बता रहे थे प्रयाग में जो संतों की बात बता रहे थे बात समझ में नहीं आई संत बैठे थे उनके पास गोपीन थे और कुछ नहीं था प्रयाग कुंभ होता है ठंड संधि होती थी लोग देखा गीता बने अब पर लाधुराम ने कहा कृष्ण खादर है, लाधुराम जी पंडित ने कहा कुछ जमा नहीं, कोई बैंक में जमा नहीं, काम बड़ा बढ़िया से होता है, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं, गाय ना बच्चे का चेहरा वे अच्छे आपत है, आपत आप पते नहीं होता है, एक बादशाह की लड़की कि मैं उसी को बनू जो भगवान का परोस रखता हो, तो पहले जाऊ देखू तो रोटी सुबह मिले बच गए जो पैर गए ऊपर रख दे जो वो शाम खाएंगे मेरे साथ शाम ऐसा बल मेरे को चेंज जाए आपने यहाँ थी गया रहती है अशुभ दिन सब जमा है संतान सुना है कहा है मुख में तिनकाड़ी काल पड़ेगा, ये शकुन है काल पड़ेगा काय के मुँह तिनका तो काल पड़ेगा, ये संता की है गाय संता क्यों करती है ये मुँह उतना आगे काल पड़ेगा जीते अग्नि अपने दूध जीते पैसा जमाया पैसा बैंक में किताब रुपया है बंश होता है बंश पैसा पशुओं से नीचे उगे चिड़िया होती चिड़िया संतान होने वाला है तो इकट्ठे करते हैं ये रेपर तलवार बड़े पूछ खड़ी होती है काला काला पूछ है भगवान राम ने युद्ध कर रहे थे तो ये अपने तिरंगा में मैं मार दू रावण को मार दूंगा भगवान से भगवान हाथ फेरा बोल के रहे भगवान को सो गए भगवान दादी हो गए मेरी सहायता करे सापों में सुन रहे सापों में हजारों लाखों पशु पक्षी है कोई भी बैंक में रुपये जमा नहीं जी आपने संग्रह कर कर सुबह बना लिया वो पद में बोझ पत्र हो गए किताब जमा है बैंक में विदेश उठा लिया टाइम बैम है आपको बैम संत में गई बताना भी प्रयागराज में एक संत बैठे थे लंगोटी पहने हुए मैं ठीक याद नहीं है, लादू राम ने कहा, इन्हें कहा था मेरे को, गीता दीवार देखो, गीता क्या देखो, क्या अवसर दिए मेरे, जी रहे थे बहुत से पूरी जमा ही मैंने बैंक में, बैम है ये बैम है, संतोष होनी है कि बुखार आवे तुम कोई आदमी पास में रहे तो बुरा लगे, पानी पूछ लेगा मैं कोई आदमी में जा जल पियो मेरा बीमार होता है कोई पूछे नहीं, तब आदमी का बड़ा करता है एक साधु मिले थे, वो कह रहे थे मैं अगर चला गया हूँ या बीमार, तो एक भाई मिले उन्होंने सेवा करी सही ठीक हो गया, ठीक हो गया तो उत्सव मनाया, खर्च कर दिया खर्च कर दिए बाबा जी पास में, अपरिचित था अपरिचित परिचित नहीं था, तो मनुष्य भी ऐसे होते हैं, शांत भी होते हैं, सच्ची बात है झूठी आप बताओ, सब प्रबंध है भगवान का, सब प्रबंध है, माँ के दूध पैदा करता है, बाल को जन्मता है, उनसे पहले दूध होता है पैदा, बाल जो पचे जाता है, हम सीखा नहीं देते जब बाल सीखा देते हो बिना तो चूड़ा विदेशी करते हैं, ये बनता है माँ का क्या साथ में आया, क्या उद्योग है बताओ, आपने सबने क्या उद्योग किया, क्या आपने प्रसाद किया, माँ के जन्म गए माँ ने गोदी में ले लिया, फिर तो माँ सो कर ना गर्म है न ठंडा है, मिठाई मिलना ही जरूरत नहीं, मिठाई मिला चार दिन सो बोलो है जो पात्र बढ़िया खराब होता नहीं बोलो बाल का उद्योग है वही बाल का पुरुषार्थ दूध दे रहे सब पिया सब है सब पिया हुआ बोलो मैं दूध भी नहीं होती है आप लोग हम लोग जन्मे जब क्या पूंजी थी उस बाल के पास पूंजी क्या थी आप हमारे सब तो बैम है बैम गिनती मनुष्य से ज्यादा है एक खेत में दूब घास के कितने बूंदे कौन पास करता बरसा होती पी लेते तो सूख जाते पर कोई प्रबंध नहीं सब विश्वास क्या प्रबंध है मनुष्यों की गिनती कमती है मनुष्यों की गिनती कमती है खेत में कीड़े मिलती उठ लेते हैं खेती बैठे हैं तब राह जल देते हैं, पर्वत के ऊपर बैठे हैं कुंड भिक्षा के लिए आप जो कर ले रहे हो तरह तरह का वृक्ष धरेंगे ऐसे में ऊपर ऊपर राह फैलेगी। हम जानते नहीं क्या जाती है या नाम है, हजारों हजारों मनुष्यों से ज्यादा करती है, कोई जो रुपया पैसा जमा हो द्वारा किसी बैंक में जमा देगा बनने कितने जमा कितना है बैम है बैम साधु मिले दो तीन मुखरा अपने यहाँ रहने वाले हमारे साथ रहने वाले जो बोल नहीं समझते वो चले गए कि दो तीन दिन बुखार नाम रह कर गाड़ी में पास में कुछ नहीं एक पैसा ही नहीं। मैंने पूछा कोई पैसा ही नहीं कि कोई पैसा देते हैं, पैसा देते नहीं, पैसा हम नहीं देते, रोटी देते खा देते माता है अगर पूछते भाजी खाओगे अन्नपूर्ण पुष्प बन जाती इन मन में आती क्यों आपका भी भरम से यही करते आप बनाते हो रसोई आप रसोई नहीं बनाते सब काम करते आपके पिता का साथ गाते नाता है लुगाओं के आपके साथ गए निमंत्रण दो आपको बाप के तिथि याद नहीं आपको यह समझ याद है काम चल नहीं कहा नहीं वो कहती है आपके पिता का दिन आ रहा है निमंत्रण दिया सत्य झूठे आप घर में जन्मे हो बाप की तिथि याद नहीं मैं कोई जन्म गई ठाकुर जी का प्रबंध सबका प्रबंध है इस बात से निश्चिंत रहो सूरदास जी महाराज जो पद बड़े सुंदर है सूर सूर तुलसी शशि बोलो सूर सूर ऐसे सुंदर पद घर वालों का घर वाला ग्राहक हो दे चिंता कर दे सूरदास एक बात है थे मेरे को सुखी दे दो तो बिता दूंगा दे हम घोड़े बंदा वो घोड़े पास बंद ही मांगाया मान लिया मेरे को सुखी दे दो एक नदी के पास में एक विश्व था और सीधा बिठा दिया कोई जान नहीं पहचान नहीं सुरदास जी पता है वो सुरदास जी बात है भगवान ने लीला का वर्णन किया बड़े भक्त सूरदास जी महाराज और सूरदास जी महाराज राय बता दो छुट्टी दे दो अंधा दिखता है नारायण।